إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته ټول تا د خپل دین سمج اپ دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی زمونږ او تاسو دینی مشرانو د الله د حبیب نفس اصحاب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین داغ خلقو چی پا صحبت با برکت نبی کریم علیہ السلام کی دی ایمان و دین زدکڑو اد دنیا گٹ گٹ تد دی پا قربانو بانی پا لگ وقت کی اسلام رسیدلو دا اریو صحابی واقعا ایمان پی زدکی گیم او ایمان پی تازکی گیم او قبر او خیرت پاغی بانے منگو تاسو ترا مخلکی گی صحابہ کرام زمائی زتمندو حاغ قومو چې دا غي په پیجندو کې مونږ او تاسو قران او سنت تاریخ ته نیو محتاج کړي کسو ک اصحاب رسول صلی الله علیه و آله وسلم پیجندل غواړي نو بس قران کافی دی سنت د نبی کریم علیه السلام کافی دی زموږ علما او تخمینا ویلي وی تقریبا قرآن کی یووس و نوال اتوس و پوری آیاتونو کے صرف د صحابہ کرام و ذکر خیر دے داغ قوم دشان داغی د مرتبی و شرافت و فضیلت بست پوس کے چه دچا صفات د عرش مالک ذکر کئی کلوی اولائک هم الصادقون وی دا کامل مکمل رشتی لیو کلوی اولائک هم المفلحون دا وی کامل و مکمل کامیابیو کلوی اولائک هم المؤمنون حقا وی دا پا حق سو دا آیاتم چماؤوی دا د سوره توبه آیات ته الله وی ایمان والو زمانہ اویری گئی وکونو مع الصادقین که دنیا و خیرت او قبر کې نجات غواړی نو درشتینو خلق مرغری شی صادقین سوک دی اصحاب در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اچون کی د وحی په ذریعہ الله حبیب ته معلومه وا چدا سے سبد نصیب خلق برازی داسی سبد نصیب خلق برازی چای وخپل دنیا او قبر خیرت د صحابو په بدر او دویلو خرابای نګور دنن نسو سو وکال مخکد الله حبیب وی الله الله دا الله نو یری گئی ای زما امتیانو دا الله نو یری گئی ای زما امتیانو فی اصحابی زما د مرګور مبارک دا د الله د حبیب د شفقت او د محبت الفاظ دی لکه نن پښتو کې خلک چاره یو خبرې باندې تنبیه ورکی دا الله حبیب وای دا الله نو یری گئی دا الله نو یری گئی زما د صحابه کرام مبارکه وردا غ جماعت چې زمونږ پیغمبر علیه السلام سره هر قسم قربانی کړي څومره امتونه چې تیر دي نو د صحابه مثال څوک نشي پیش کوله مال هم قربان کړي بدن هم قربان کړي خزي هم کندي کړي بچي یتیمانان کړي خدا الله دینی مونږ تاسو پورې را رسولې مونږ اکثر جمعو کې ډېر وخت شو چې سم مسائل او سم فضائل او احکامات بیانو خو زمونږ د هارون د ډېر وخت نه د صحابه او د واقعاتو عادت جوړ دی نو بازي مرګري باندې جمعې نه پسم وای چیرې تاسو خود صحابه کرام او واقعات بیانول بس کړل د دې د ما باندې دینی کار ډېر شوی ځینې وخت زمو تعالی له سب نشو دا تقریبا یو سلسله شروع ده او سګنو صحابه کرامو حالات بیان شول چې کې اشاره مبشره دي اغلس کسان چې زیره پښیو خلفای راشدینو تفصیل تیر شو د امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهم د دې ټولو تفصیل تیر شو نن دی او صحابي ذکر مونکو د توي سراق ابن مالک او د الله حبيب د توي دیو جنباز علماء وي دي پریشانو او حالات باندې سړی خفقيږي خوې خفقيږي مې پیغمبر پېښونګوي کړي دا په پستر ګوري هر څوک پخپل سدای کی ځنی وخت بازه حالات لسړې خفش غيو طرف لسري زمونږ د پیغمبر علیه السلام د زبان مبارک نه رودي چې داسې وکی ناغس دې مخ کې صدو والو قتل او سب مونږ او تاسو ګورو نا ایمان پس شي سراقه ابن مالک تد الله حبيب وی دي دغه وخت کې دی ایمانم نظر وړې وی کیف بک یا سراقه اذا لبست سواره کسرا سرنګ حال بدی اے سراقا چې د کسرا غتاج بستا په سر وی او دا غ بنګړی بستا په لاسو کې دا د مدینی په باندې چانو کې او باندې چې ده سید العالمین ورته وی سحال وی چې کسرا نن کم تاج په سر ای او دا غ پلاسو کی کم بنگڑی دی دا بستا پلاسو کی بس یو خبر آوا او دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلی نووتا دا اللہ حبیب تا نبوت ملاو شو نو قریشو دیر لوی تکلیفو نو رسول ادمر تکلیفو نو رسول چی دا اللہ حبیب پا خپل زبان مبارک ہوئی چی او دیتو فی اللہ دا الله د دې دین مبارک مال دمر تکلیف رسول شو چې زما عمر تکلیف مخی انبیاء علیه السلام ته نه رسول شوی تر دې چې دا الله حبیب باندې د مکی مکرمه خار تنگ کو ټوله رو صحابه او حبشه ته هجرت کو او څوک پوشل نو مدینی منورې تلاړل. ادا یو خبره په قریشو کې خواره شو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت اراده لري. نو قریشو دا نو غوښتا چې د الله حبیب دی مونږ دی تنګوم خدیزه ندیوځي بنا. داسې عجیب بدنصیب قوم وو مونږ دی پیش اسمان ازمکا تنگ کو خدای دې وطن نوزنا. نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم حکم د هجرت راغې او نبی کریم علیه السلام ابو بکر رضی الله عنه ځان سره کو او وطن ځکه ابو بکر رضی الله عنه اراده کړې و. نو د الله حبیب ورته ابو بکر ته زم نور په انتظار مکیو الو ناشکر شروع کړې خدا هرشت مالک دو وحی پہ انتظارے چکل حکم کئی نوست مکم حکرم پریزم. ناورتی قربان تزما دمر گرتیاو میدم لرے تردی چی حکم را ہے او خاندان ابو بکر رضی اللہ عنہم دمر نیک بختی وی ټول خلق په درد رسول الله او په قصده ای کیو ادا الله رسول بدا سراز نو چه دی کور ته بنا راتلو. عائشه بی بی فرمایي زناستو دی کی چې ابو بکر رضی الله عنه ته چې پیغمبر علیه السلام را الله حبیب سر باندې صادری شو لکه زمو دا زمیدار خلق چې څنګه کی دی یو خو په دې صادر کې رسړي پته نه لګی چې څوک روان دی بل په دنور د ګرمۍ نسوي دیکھ دا اللہ حبیب راغ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا وی چیزی و خبرکم دا بال بچ دے بار کا. نا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتا وی قربان خبرکوا آل ابی بکر با ٹکڑی ٹکڑی شی خوراز دا محمد الرسول اللہ بفاش نکی داغ پا خپل خاندان دور اعتماد او بروسو. دا اللہ حبیب ورتا وی دے حجرت حکم شوی ناظر تا پوسکوی مرگرتیا وید عرش مالک استاد مرگرتیا حکم مکنے. عائشہ بی بی فرمائی مال دا پتا نوگنی چی دا خوش آلائی نم سوک جاڑی پا دا غرص پتا اولگی دا چی والد می دا خوش آلائی نم پا جڑا شو نمال پتا اولگی دا چی دا خود خبکان دا وجننی دا خوش آلائی نم جڑا را جی دم بر خوش آلائی شو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام خپل امانتونه علی رضی اللہ عنہ ته حواله کړ چې دا امانتونه باور کې بیا برازه. د علی رضی اللہ عنہ لوی شان دی د ټول امت د سر تاج دی خو ابو بکر ابو بکر دی رضی اللہ عنہ. علماء لیکلي وای نبی علیہ السلام خپل امانتونه علی رضی اللہ عنہ ته ورکړ ادا عرش مالک خپل امانت ابو بکر صدیق تلاشو کې ورکړ چه پس دا امانت دا مکی نمدینی منوری تورا سوا تردی چه حجرت شورو شو دا اللہ حبیب ہوا تو اکفارو دا اللہ دا حبیب دا کور نگیرا چولی وا اسوچ کا ویسنگ دنیا حالات بدلی گی دی کافر خود نبی کور تا دن نکی گی نا نن محالاتو کتر نن غرسو کور تا دن نکی گی کافر دی حکور تن دن نکی داد آغای غیرت و حیاء نبر داشت کئی جمون دن نبی کور تن دن نشو ادنن دور دی اسلام دعوه کو خو ند چا حیاء لگورو ند چا پردی لگورو تا گور دا کفارو دا سی حالو. تاریخ لکلی ام سلم رضی اللہ عنہ چی زمون استاسو طولو مور دا ادن نبی کریم علیہ السلام پا بی بیانو ازواج متوہراتو کلا اپټولو کې اخر کې وفاتم ده. دته یوازې هجرت کولو او یو کافر چوکه تجدم را خاندانی زنانا ادا به یوازې هجرت کوي ګوره د کافر خدا غیرت برداشت نه کوي سور را واغستا اصله هر واغستا او د بیبي سره د مکه نه مدینه منورې روان دي لره پاسه لکه وو د جابال تپری وته د سوکیدار ولاړو حالت کفر کی دا سلور پینزس و کلومیٹر منزل کو بی بی سی پا مدینہ وردن لکن واپس ایرا دا کفار دا حیاء شارو چه دیکھ سوچا کافر خدا غا غیرت نبرداشت کئی چه سنگا یو معزز قریشی زنانا یواز روان دا نو بی بی تر مدینی منوری پولی و رسول اللہ خبری لسوچ کوئی کفار د رسول الله د کور نه غیرا شول خدن نه ورزی بس الله چې د چا مدد کوي او الله چې لپناهي ورکې نو ټول مخلوق سکول شي الله چې سوک ساتي دا ټول د دنیا قوتونه دا غيو ويخت نشي الله خپل حبيب ويستو او غار سور تلاړو د په مکه مکرمه کې په غرونو کې او غټ غار دی حاجیان صاحبان تاریخن ورخیږي دا د حج او د عمرې سیسن دا اول تک څوک نفلونه کوي غټه راړي ازان دیوال پوری مګي نخپل ایمان او عقیده خرابای اک تاریخن څوک ورلل او دا احساس وشو اوس ورته بعضی خلکو پوړی جوړی کړي سعودي حکومت لم پته چې خلک بنی کیږي نه نوز غار سور پوری پوړی دی دا احساس وشي چې پسو ساګا نو سو غنټو کې زره ختم او زما حبيب د شپې په تیار کې د دې همت په اړه د غار فراغه دا الله حبيب غار سور تور رسیدو اکفار لپته لګی چې بس پیغمبر خو زموږ د لاس نه ووته نو د بنی هاشم ټول کورونو کې لټولو او هر چاله قسمونه ورکول تردی چې د ابوبکر رضی الله عنه کور ترالل دا غی لور بی بی اسماء بی بی بار روتا فقال لها ابو جهل اين ابوك يا بنت اي لوري وستاپلار سشو فقالت لا ادري اين هو الان وی مال پته نشه چې اوس کوم ځای کې ده اوس را لپته نشتا دا غور لا پتا وا زکه دی بی بی سامان تړل او د الله د حبیب ته هجرت دی تزات النتاقین وای څورته وای پیچ سامان د خپل والد محترم ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم علی السلام تړل نو سونا نو خپل لوپټه ټوکړې کا نو پیاو باندې د والد سامان نو تړل او په بل باندې دچا د نبی کریم علی سدی ته وای ذات النتاقین ابو بحر یو سپیڑ بانے دہووالا تی غگو کی سوالی واغم سپیڑ سروال وطا گیر چاپی رو گرزی دل خو اس طریقہ معلوم نشوا تردی چی گورا احادیث مبارکو کی راغلی او معتبر تاریخ لکلی دی رال القدمون لٹول دی عربو پا قدمونو کی دیر لوی سوا تجربہ وا نو تجربه کار کسان راو سی ورته والله ما جاوز صاحبكم هذا الغار غیر چاپی رټوله مکه چان کا ورته وای قسم په الله ستا سو صاحب د دې غار سور نه پلنه دتلې د فیصله ولای ورکا د الله حبیب په غار کې ادی د غار د پاسه ولاړ صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته وای او سی اول نبی ناول نه اوخ کې روانه شوې نو د الله حبیب ورته وکتل نظر حب و رفق و عتاب نظر د محبت مو د نرمۍ مو د ملامت کولو چې ټول جاړه د الله حبیب ورته تش په نظر وکتل نو مرګره خو مرګره و زکه دا سي مرګرتي آوا چې په وړو کوالي کې مرګرتي آدا نبوت نه مخکې مرګرتي آدا او د نبوت نه وروسته مرګرتي آدا پروزه شریفه کې مرګرتي آدا راپورته کېدو کې مرګرتي آدا دا سي مرګرتي آ په قبضه کې وي نو صدیق رضی الله عنه ورته والله ما علی نفسی ابقی ولكن مخافه ان ارى فيك مكروها يا رسول الله قسم دي دا الله پزات دا الله حبيبک پزان جاړم خافا پدین چې اسنه ز ګورم او تعالی سے تکلیف ور رسي دا الله حبيب ورته لا تحزن يا ابا بکر فان الله معنا خفقی گما الله مونږ سره دې نو الله قران کې وای فانزل الله السكينه على قلب الصديق الله سکون راولې غلو بیا کفار رال بالکل دغار خلی تر ورسېدل اقدمونه دې لخکاری خبرې بوري وی قربان لو ان احدهم نظر الى موت قدمه لرانا کدی دی خپو سره او کتر همون بور لخکاره شنو دا الله حبیب ورته وی ما ظنک یا ابا بکر بیسنین الله ثالثهما اے ابو بکر دا دو بارکه دې څه خیال لې چې او درې مرګ لري کړه چې دا عرش خاوند او مالک دی وره مساله ټوله پدې کې د کشر الله مرګره شو نو زموږ د دنیا د قبر د ځن کدن د اخرت ټوله مسلې حل دي موږ کای کوڅو حج لزی کوڅو کر صبرداشت کای د دې ټوله مهنتونو مقصد سره د الله مرګره کول اجه الله مرګره شو بس مساله سره مساله حل ده یو ځوان فقیر علی دی غار کې وګورو نو میه ابن خلف ور پورې وخاندل وی الم تر الی هذا العنکبوت الذي عشعش على بابه والله انه اقدم من میلاد محمد صلی الله علیه وسلم کافر غزوان پورې خان دی وی ته ګور ان عنکبوت او جولاګی د غار په دی خلی جاله جوړ کړي ودا غلام محمد رسول الله پیدا نو چې دا جاله جوړ کړي ابو جهل یو ټکه موکو وی ولاتی والعزا انی لا احسبه قریبا منا يسمع ما نقول ويرى ما نصنع ولكن سحره ران على ابصارنا ویدا اللہ پا ذات دے پلا تا اوزا میں دی قسم ویسو کوئی ابو جہل وی ہاں پچا میں ورپ غیر اللہ قسم خوڑل وی من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا چاچی دی غیر اللہ پا نم قسم خوڑو نو شرکیو کو لکو اسم وی فلانی بابا بانی میں دی قسم یہ تا دی فلانی بابا وی جدا سے کار دے نو پا دی لا تا اوزا قسم خوڑل دے چا کارو دیو جنګور ابو جهل سره مشابهت ده په غوځل موږ مدینه منوره کې ناشتو التزه په یو علما بیانونه کوي نو یو عالم نه چا د عقیدی تپوش وګړي د فلانې کس کدا چې کوي نو دا څنګه ده نا ورته هو او ابو جهل سواء وی ده او ابو جهل عقیده کې یو شانتی دي ابو جهل سوې والله ته والعزا زماده پلات او عزا کا سمیر کوزي او زره په بابا به دي قسمي اپا فلانی قبر میری کسوی نو دادا ابو جہل سرم مشابی عقیدہ دا وی دے دل تکی دے چتا دمو خبری اوری و مونگا وینیم خو جادوی دور الوی دے چیزا مونگ پسترگوی جادو کڑے دمونگ پسترگوی سر کڑے جادوی کڑے ادا دزد وینات خبری وی دی اس کس مکمی و نکو خدا اللہ حبیبی انو مندو نو بس یو اعلان وکو چې ان من یاته ب محمد حیا او میتا فله مئه من کرائم الابل چا چې په نبی علیہ السلام راتللو کل ک ژوند را وستو او ک شهید کو نو سل او خان بورکو خو قیمتي قیمتي غره غره او خان اے سوچو کہ دا داغا وقت سر دمر اینام دے چھے او سم دمر اینام سوک چاپا سینی شکولے سل او خانا دا اللہ دا حبیب پسی سو دا اینام نو دی اینام بازی حریص او لالچ والا خلق پچکر کے واچول دی کی سراقه ابن مالک المدرجیم دے دا اللہ دی مونگو تاسو حرمینو تبوزی تاسو وی آمین مکی مکرمین چیزی نیز دی او زیر دی اسم زیر نم بدل ندے قدید وادی قدید اسم دا غنم دے او بودونو بانی دی کری نو دے وادی قدید کیو سی دو دتا دا خبر رو رسی دا چې دا الله دا پیغمبر د نیو پس خسل او خان ایناب دے نوار چاوی چی دا میو گٹھلے دتا من پیدا شوا خود زان مضبوط کو چې دا خبره می خوره نشی اسی نسو کوئی جی مونگم دا سر شریکی گو خان دا سر نیم نکی سلواڑے سکول یوازی گٹھل دا خلکو دا سی غافل را غافل اکن چی ثوک را سر مرگره نشی یو کس رام غی مجلس لورتوی والله لقد مر بی الان ثلاثت رجال و انی لحظنهم محمدا و ابا بکر و دلیلهما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ای قسم پا اللہ یو دری کسان میو قتل زمون دی قبیلی و دی قدیت سر تیرے دل و ای زمان خو خیال داو چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ابو بکر دے او یو ور سر دلیل لار خولا سی خولا لار خولا نسراقا ورتوی بل هم بنو فلان مدو یبحثون عن ناقۃ لهم مدلوها خبره ولا تسنس ودا خو کسان او خطر وکشوی اوس دل تراغوی موسی علیہ السلام باسو کو غوخی پس لاړل اپو شو چیرا دا قوم دغه کسان دی چپ شو لک سات کې ناسو او چې خلق ادا سے نا غرض غون دي کن روغ غون دي د مجلس نه پاسې دو پپټ لاړو او ډیر په تلوار لارو کورتا او وینځي ته وای چې زما دا اس تیار کای اوا غفلانی پټ ځلې بوزا چې خلک یې ګوري نالته وتاړه او غلام لوي چې ته زما اصله ها تور ارس تیار کا فلانی یې سره نږدې کیدا نو بس هو وینځه غلام او اسورته تیار شو اصله هي یوړانو لبسا سوراقه تو لامت وزغره واچولا او توره رازوان ډکا او یو قیمتي اسو ادا دومره بهادر سړیو جرو غرو لخرې به आवाज نه وی دج درو کسانو پسې आवाज یو ته پزانه اعتمادو چې مان سونه خلق نشیت نه یو بنار سها دی عربو کې ډېر لوی بهادر خلق او بیا رسو اسلام دی روړې دا بہادری الله د خپل دین لپاره استعمال کړي لکه دا واقعیا مو ذکر کړو بیا به ان شاء الله ذکر کو سلمۃ ابن الاقوع رضی الله عنه جلیل القدر صحابی وی اس چې بمنډواله دی وته مخک شو سلمہ ابن الاقوع رضی الله عنه تا اس بشرا ګیرو دا الله د حبیب ترو زمون معتبر حدیثو کتابونو لیکلي دومره تیز आवाज و یتمی لکه ود عباس رضی الله عنه आवाज اوریده شو اتمی دکی وی کله به غابه کې به او خان او غړي غلامانو سرولې نو دی به جبل سلع توغه د جبل سلع د مدینه منوره په شهر کې دن راغله دا کم غر نه چې خندق پیغمبر علی السلام کنستو دته جبل سلع وای د خندق ابتدا د دې غر نه و نو دی دې نه به غلامانو له आवाज ورکو اتمی لکه بدا عباس رضی اللہ عنہ سو آواز با اوری دیشو نو دید اللہ دا حبیب پس روان شو چی دا سلو خان او گٹی ادے دیرو خیارمو شاعرمو اسم دیر کیمتیو دا اللہ دا حبیب پس لارو تردی چه نبی کریم علیہ الصلات والسلام صحیح کچھ دغه دی روان دی ابوبکر او نبی علیہ السلام یو خواب خوانه قتل او ابوبکر رضی اللہ عنہ کله مخک قتل کله رستو امانت ورته دارش مالک لاسو کې ور کړو دا امانت سنبالول دا خدا الله په وس او په توفیق باندې کېدل نو دی ورنږدې شو ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته دا سړی خلک مونږ په شرار رواني الله حبيب ورته ابو بکر فکر مکا و ما ظنک باثنین الله ثالثهما ستا پاغ دو اس خیال دے چیو درے ممزان سر مرگرے کڑے دے نو دے چرانیز دی شل اللہ حبیدہ سے برو قتل نو پسخت از مکہ کی دد اس گھٹو کی ورخخ شوا سے بدریو خوڑا د پوه شو چې دا خو ماته دما د اس خدا دت نه دی ډېر عاجزۍ سره آواز ورکو وای دا خو تاسو مال خیریو کې یا هذا ندعو والی ربکما ان یتلک قوائم فرسی دا الله نه دعا غواړی چې داس د اخبی می پریزی کانو نیولې ځکه د عرب ازمکه ټوله سره سخت کانې دی دې دعا وکاسي راخلاص شو خو بیا وسلو خان بیا پتا میرا په مخ کو بے یوزل بیا حرکت کو نو داغی نسی وای دا ازم کی رونی وو به ورته فریاد شروع کو ویلے کو مازادی و متاعی و سلاحی فخذاها ولکما علی عهد الله ان ارد عنكما من وراء من الناس و ای زمانہ سامان و اسلحه ورس استاشو او د الله په ذات در سره وادم کوم چې سو راځین واپس کوم به خو دعا وغوړی اسم زمکی نیولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتا اته وی زمانہ سره کې دغه وخرالل و چې زمکه چې اس نیسی نو خامخا لگا کل چی چا کیا ہوئی دا دا چاہ دا طرف ندی دا زڑکی را حلل چی دا خدا اللہ پی ہم مر دے چی بر او گوری دا ما عزمہ کرو نیس نو دے ورطا قسم می دی پا لازم پوئے گم چی تا بغالب کی گی استا دا دا, دا پیغام او دعوت بغالب کی گی خو ما سر وعدو کا چیز تاسو تراشم نو زما عزت بکوی مال سختو لکا مال سوکا سخت راتو لکا نو تاری حدیثو کی راغلی نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ تے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے نو دیتے د سرمنی پیو ٹکڑا بانی اولی کل بخاری شریف حدیث تے فامر عامر ابن فهيره الله حبيب عامر ابن فهيره ته وي په سرمن ورته لیکلو کا ددل په سرمن لیکلو کله دوا دکړیو دوا دکړیو نو دې واپس شو د الله حبيب ته وي فوالله لا ياتيكما مني شيء تكرهو له قسم مې دي په الله زما د طرف نه به تکلیف څه شي ني او چې څوک راځي نو زه به واپس کوم نو دته لیکلو شول دی واپس لاړو ادا الله حبیب ورته دغلته چې راځي له اسلام دغه وخت نه دی راوړی ورته وی وکيف بک یا سراقه اذا لبست سواره کسرا سهال به یې سراقه چې د کسرا بنگړی وستا لاسو کی فقال سراقه فی دهشت کسرا ابن هرمز د ډېر په حیرانتیا کې وې وې د کسرا ابن هرمز بنگړی به زما لاس کی فقال صلی الله علیه وسلم نعم کسرا ابن هرمز د کسرا ابن هرمز بنگړی وستا په لاس کی بده خو واپس شو خلق مخ له ورغه او د الله د حبیب په سیر چا وی چې د اصل او خانو ګټه نو د ټولو خلکو لوي ز دور لره پورې لاړ به سب نشته واده خپل پورا کا واده سکا بل خلک ټول واپس کو او چې خو یقین راغی چې نبی علیہ السلام او مرګری به مدینی منورې ته رسیدلی نو به خبره سرګند کا نو ابو جهل ډیر زیات ملامت کو اډیر خبره ورته کی جداد سوکل نو دورته یو شعر وی ابا حق من والله لو كنت شاهدا لامر جوادي اذ تسوخ كوائمه علمت ولم تشكك بان محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه صلى الله عليه وسلم اے ابو جہل تب کافر و ابو الحکم وی ابو الحکم قسم پا اللہ کت حاضر وی ازماد کراس پید کتل وی چٹولی پکانو کی وردن نشوی نتب پوحش و شک بدن وکڑے چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے نجکل اللہ رسول لے دب سوک مقابل کئی دا الله دا رسول سره مقابله خدا الله سره ویتا الله سره ما جنگه الله سره څوک جنگي دیش نګور تاری دور تیرې دو دا الله حبيب د مکی مکرمین او کفار او شړلو ترضی پوری چې دا الله حبيب په اتم کال باندې فاتحانه طریقې سره مکی مکرمه ترا دن نشو ذکر الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله مکی نه راوته نو د چا دا زړه کې دل چې او دا سی خار دی پریزی چې هغه د کله نه الله دنیا جوړ کړي نو دې ته دمر خیر او برکت ور کړي حرم دا هر نبی د بیت الله حج لراغله آدم علیہ السلام راغلے نور پیغمبران راغلی دا اللہ حبیب چې حج لراتو دی سفر باندې نو بازی وادو کی دا د پیغمبر معجزہ صحابو ته ویته بویګنی چې زګورم یونس ابن متا می وکتو علیہ السلام په او خسور دے اتلبی و اذا الله کور ته راوځه لبیک اللهم لبیک مختلف پیغمبران دا اللہ حبیب وکتل موسیٰ علیہ السلام او دا ټول پیغمبران د دې کور ترات نو دا د پیغمبر زړه کله کېدو چې دا کور یې پریښې وې دیو جنا دا مسلمانانو ډونو کې څومره د حرم مینا دا اچ راضی الله دې موږ ته سټول حج عمرې لګوږي نو څوک طوافونه کوي او ټوله په جړای نو ټول خلکو له پته ولګي چې دای جوړ روان دي په جړا جړا حاجیانو معتمرین څه کوي ذکر الله کور پریزی جنتی کان پریزی د حرم یو لاک منزونه پریزی حرم کې یو مسوره ده یو مزوی چې سړی یو لاک منزونه کوي نو علامه حافظ ابن حجر شمیر کړي 55 سال 6 مهینه او سره زمانو سیرې شوې چې دیو سړی 15 کم شپې ته کال عمر شي او سره شپږ میاشي سره دې سیوا شي نو چې دې منځونه قضا شي وي نه لبا یو لاک منځونه برابر شي یو په یو مزد شپې ته کالو برابر وکړو نو دې پسې کوم مسلمان جاړي کنه بچاړي رضا الله حبيب خفاو چراتلو داسې جروته نو مکه مکرمه ته وکتل ويا مکه تو انك لا احب البلاد الیا وفي روايه الى الله لولا قومي يخرجوني لما خرجت اے مکی ته پټول خارونو کې ماته محبوب خارې ازما رب ته د ټول خارونو کې محبوب خارې ک قوم شړل نه نزو تم نه خو زه مجبور ای سره تا نه الله وحي ورته وکړه چې زما حبيبا ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد اغزاد چې د قران رسول پتا سو فرض کړي دا غزات وعده دا چې بیا باندې مکی مکرمه ترا او الله حبیب پاتم کال فاتحانه راغې او مکه مکرمه فتح کا او دا غې نفس دا الله حبیب حنین تلاړو جعرانه چې ورته وای دا غزینه نبی رسول الله عمره کړې د حرم نګور عمره چې سوګدنه حرم کې کینو بار به اوزی کچا دودو دی حرم ندو مرید پار احرام متڑلو ندبانی یو دم رازی ٹولو کی نیز دیز مسجد عائشہ بی بی دا او لگ لر حرم دا جعرانا دا او دا اللہ حبیبم دا غزین عمرہ کڑی وقت چکل دا حوازنو سر جنگو شو او دا آغای غمال غنیمتی تقسیم کو نو اللہ حبیب دا شپیا راغ عمرہ اوکا او دا شپیا واپس لارو نو دیو ایزر آلم او دا اللہ حبیب جعرانا کیو گیر چاپیر لخکر ولاری دی صحابہ و انسوار دا اللہ دا حبیب دیر لوی حفاظت صحابہ کرام کولو کدا دمر لوی امانت بل چا سنبالو لیشن نو بل چا لوی لاسو کی ورکڑے خدا اللہ چا تا لاسو کی ورکڑے قسم دے زہر غفلت صحابہ نے دین اندازہ لگوی صلح حدیبیہ کی کفار و مشوراو کا چی اوصل کسان خو یو یو کسی اولٹول چی دی لباس لہی ورکو صحابہ ببدا سے ناغرز ہی بس پیغمبر بشہید کی نسل کسان رالل صحابہ کرام وصل واڑ جو دیونی ول چنن دور کی چال اصلی ہی ور کی ود دی دور قیمتی اصلی ہی وی اللہ سو کی نیولی سل کسان جی جو دی ونی سی سور اخبارو نہ بڑا کی سل واڑے سو کل تا دا صحابہ او شان او دا اللہ رحمت العالمین تو ہورا غ معاف کر پرے خو سل کسان راغلیو چیو دا صحابہ بگنیسی غافل بھائی صحابہ دا غفلت کوم ندے وی دیر پٹا کرو میزان رسول باز خلقو دیکی می کی راکولی خو ما صفون دا غکول لارم دا اللہ حبیب پو خبان ناستو پندائی مبارک اخکار دا ودا سی دا اللہ دا حبیب تک سپین بدنو وی پندائی مبارک پڑکے دا زکا صحابی وی زمو دا حضور دیر لوی حسنو وی دا سوال لسم اس پا گوائی ونو ما بکل آغیل قتل اکل می دا اللہ دا حبیب مخت قتل وی پزاق تا اللہ می دا قسم دا سوال لسم دا سپگمائی نے مخصو دا اللہ دا حبیب خیستاو نو دیز وی ورو رسیدم ماور تو یا رسول اللہ علیہ سراق ابن مالک وہاگا کتابو کہلیا قربان دا سراق ابن مالک کم دا سو خط تے چه مال دې دا مال لیکلو د الله حبيبي اذن مني يا سراقه اذن هاذا يوم وفاء وبر رانيزدي شرانيزدي شر دا رز د وفا دا او رز د احسانات دا د الله حبيب چه سو وعده کوله کلماتو له پور کوله د دې وای ما اسلام راړو او د الله حبيب ورتا ډیر سو ورکل او دے بس را رخصت شو دا غزینا دے وی ما اسلام راڑو دا غیلوان دے میں دے اسلام اعلانو کو ونلتو من خیری ہی و بری ہی ما دا پیغمبر دا برو دا خیر نا حاصل کر اگر غزوے ہنین کی دور غنیمت دا اللہ پیغمبر چرت بلزے کی نو حاصل کرے نو پا دے باز سردارانوی تقسیمو لواسی ودا دا پیغمبر خپل مالو د زکات نو نو چاله سلو خان ورکول چاله 50 د 50 نه کم نو سلو نه زیات نو نو بازه سمجدار او کافر شو قتل نو دا د ایمان سبب شو چې دبر سخا خود نبی نه بغیر بل چا کې ناراضي څوک چاله ورکای خو یو خوب ورکی دو بو ورکی نو سلو خان هم څوک چاله ورکای اپ 50 هم ورکای نو ډیر کفار چې دې سخاوت او قتل او دا اللہ حبیب مال سکورو تیگر کی خود درد داو چیہو انسان دا جہنم دا اور نبچ نو سلسل او پنزوس پنزوس خان تقسیمون دیم وی وی نلتو من خیری ہی و بر ہی ما تم دا دا خیرنا عرص ملاو شل نو سو رزی پکی گورا حجت الودا نفس دا اللہ حبیب سو کالا پس وفات شو نو سراقم بے انتہا خفشو ذکر دا اللہ دا حبیب وفات امت دا پارسو یو لوی غم و دین لوی غم نشت دیو جن یو حدیث کی دا بشارت راغلے نبی دے سلام زنانو تا بیان کولو ویتازو کی جسو کدری بچی منشی جنت لبزی کدر چادو منشی جنت لبزی نیو زنانو پکیوی کیاو وی یو والا ممددی بچی دا وجن چی سمبر اکڑ جنت تبزی نوم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اولاد نوی قربان چې د چا اولاد نشه دی بس کوي وی دای د پاره وزم مخ کې تلې بیا اولاد له وردا یو لوی بشارت ته وی دی بیا اولاد والد پر وزم کچاله بچي ولاړ دې نو بیا اولاد له بسوک ولاړی وی زما د فراق او د بلتون غنته تکلیف امت ته په اسم نه رسیدلې دیو جنا داسې تکلیف چې یو ابو بکر رضی الله عنه لوی سینه او برداشت کو د امیر المؤمنین غنته سړی برداشت نکړه چې تورې رويستا وی کچاوې چې پیغمبر وفات ته سره و دا د برداشت نه خبره بار شوه چا دې یې غکنو کول تورې نه غنیولې وی کچاوې چې پیغمبر وفات ته عثمان رضی الله عنه خاموش علی رضی الله عنه د غم نه کور ته ورننه وته نو سراکم به انتها خفشو او دب دا خبر بیا بیا یادول او شک گور دی پلو گوری الحمدللہ نن دا امتیانو دا پیغمبر پا خبر کشکی بیا مسلمان ندے دا صحابو کل شک کولو وَجَعَلَ يُرَدِّدُ قَوْلَهُ كَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقَ اِذَا لَبِسْتَ سِوَارِ كِسْرَ دی پیغمبر خمالوی جو سنگا حال بای دے کسرا بنگڑی بتا چے ذرا شک دی خبر کنو خداو چی دا بکلے تردی چې دور د دنیا تیرې دو ابو بکر رضی الله عنه خلیفہ شو هغه د دنیا ته لاړو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضوان الله عنه هغه ته خلافت ملاو شو دا یو عظیم شخصیت په امت مسلمه کې تیر دې سوک کفار هم تسلیم وای کوئی مسلمانانو کی کد امیر المومنین عمر فاروق انتی او دویم قسم وے پا مختز مکب دا کفر نام و نشان نوے تاسو گو رہے نند کافر و ملکونو کی گو رہا گا دستور چلی گی سی کافر دی تا ما شمان لتنخواہ چے ورکائی تاسو ویر پلانی ملکی چے ما شم پیدا شی نو آغلا تنخواہ و کرن شی دا کانون اصل کد امیر المومنینو دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ او دای کوم وخنه مکرر کړه بچی چې ودا سه خوش نو اپی نو به جدا شو مور به جدا کون ولې به تنخوا مکرر وړه نو یو ځل څه قافله راغله وا نو داغي سو مدینه منوره کې دیرو سو کیدار عمر رضی الله عنه د کوم قوم او رعیت سو کیدار چې بادشاہ یې نو امن به راضی کده به راضی ارزانی به راضی کده به راضی نو عمر رضی الله عنه سو کای کای نو یو معشوم جاڑی عمر رضی اللہ عنہ چی نیت مات کو مجھے پورا کو نازنانت ہوئی دا معشوم کلار کا مارو پا تکلیف کی گی چی دے جاڑی ندی جو بیا پا مجھے معشوم بیا چکی شورو دیکھ شپٹو لتیر شو امیر المومنین مجھے مکولا شو کئی مکولا ورطاوی یارت خوڑی را بیکار موری تو لشپا دی معشوم جرل زماز ردیم کلار نکو ما تا گورا تکلیفو ای نه پی جنې جنا د مو شوکای د فار امیر المؤمنین ولاړ دی نا ورته اصل کی دا ماشوم ما بی مودې د پیو نه باندې کړي وی امیر المؤمنین الله تنخوا مکرر اید بیت المال نه چې ماشوم پیو نه منی شي اوس یې مونږه به وخت لری کو د تنخوا لپاره بس امیر المؤمنین په زړه خبرو خوړه ساری مودې چې کولو تاریخ لیکلی وای د جړا د وجنه چې قران و نه رید په موږ کې دا سې جړل چې سو په قران په نو شو چې موږ شو کې خلکو لوي کې نه ځان ته ډېرې بده را دي وي امیر المؤمنین یې بعد مسلمانانو رسول په چوله تکلیف رسولې سوګ بم غره به وخت بچې د پېونه نه منې کې چې رچا بچې پیدا شو د بیت المال نه بلاغت نه خاصي وي نن کفار دا پاغه طریقه روان دي ابو خپل دین پرې خو د امیر المؤمنین رضی الله عنه دور راغې مسلمانان روانو او تر دې چې د کسرا مانای فتح شوه اداغه وخت کې یو اشرو مبشرو کې او صحابي د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا صحابه عجیب شان وای اصل کی فوجی مشر جرنیل دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نو علماء سوجوہات دا وجہ نویلی بعض خلق ہوئی جدے میری بس مم شکست نخرو نامیر المومنین اغا معزول کو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اداغا پزے سکو ادا دے دنیا تاریخ دے دے یو ملک جرنیل چی اغا دے جرنیلی نمات کی دسپائی پا شکل کی بو جنگی گی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بیا دسپائی پا شکل کی جنگی دو دا دے صحابو یو شانو بادشاہ و دے رعیت کارو کی بیا چی دے بادشاہی دے تخنے لرکی نو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دا فوجی امیر دے او دے مستجاب الدعوت و مند دے بیان جمعہ کے شوئے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دے چی بسو دعا کولا بکب لے دا نو دے دشمن او دے دی پا منس کے سمندر حائل شو نو دے دے شپیہ خفاو دعاگانے اللہ نو غخت خوبی اولی دو چی زمان دا فوج پا دی سمندر دا سے روان دے لکه په عامه په خزمګه چې سونه رواني د ساري خپل فوجي مشران روغتلې ته بيګا ما خوب کتلې اي ورته حکم کوا بچ حکم یو کو صحابه وسونه په سمندر ورواچو ادا د صحابه او کرامتو تعالی او مددتو دا سه روانو لکه په پوخ سړک چې اس رواني پوره شو خلکو جو کتل چې دا څنګه قوم دې نه پولیس تا وراره اي بس و تختیدل په منډو شو ادا تاریخ لیکلی البدایه و النهایه وی وتل ارچا سامان پورو یو صحابی دو لرگی پیاله وا ناغت غرزیدری و ابو یوڑ نو سمندر له دریدو او سمندر له وی زما پیاله دی غیبه کا د ټولو سامان محفوظ دی مال په خلق پی غر را کای زما پیاله واپس کا د سمندر چپرا دا او صحابی ته خپل پیاله ای راړو نو بس فتح حاصل شوا فتح حاصل شوا او سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ د کسرا اغا ایوان صدر مانی د صدارت توردن نشو او اتر رکات نفل د شکری پتور کو نبی علیہ السلام چې مکہ مکرمہ فتح کړی و د سو رکات یې کړیو اتر رکات صلات زوحا کړو اوس موږ وایو چې آزادی دې ډولکی دی اباجی دی او خزی او سړی ګډ وډ شي پاغرز الله دومره خفق چې یو خو آزادی bale چې قران او سنت له آزادی ملاو شي نو د الله حبیب د فتح خوشحالی چې مناول سه وکړ یو خوګر داسې مناول تاریخ لیکلی د الله حبیب او روایتو کې راغلی د الله حبیب چې مکه مکرمه له فاتحانه را دن کېدو نو سر مبارک په او خرا کا تکړو ا دې الله ته سجده کوله ګیره مبارک د اوخ دا غ پهلان سره لګیدا تراجز یې پوره وی الحمدلله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اغه ذات لرحم دن دی وعده کړي و چې د ملک په فتح کو وعده تر سره کا ا د خپل عاجز بنده مدد او کوزان یادې د الله حبیب ا دې دمر ډلو د کافر ته الله شکس ور کړي ا بیا د الله حبیب سوکل اثر کاتا صلات زوحایو ک ندارنګي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه موکا او لوی غنیمت حاصل شو لوی غنیمت حاصل شو او هغه مدینی منورې تر هولې غلو دا عمر رضی الله عنه مخې ته کی خو نو پای کې د کسرا تاج چې دا ملغلری په چڑاو وي ادا غيو جوړوا د سرو زرو پتارونو جوړوا د کسرا او دا غيو هارو چې ملغلری وي پکې او دا غ بنگړیو چه لم تر العين مثلهما قط دا چې بنگړی سترګو چرتنو کتلی نو عمر رضی الله عنه چې دی خزانه قیمتي ته وکتل نو به خلق لوي ان قوما ادو هاذا لامنا بیا قوم چې دا قیمتي تاج مون ترولې ګلو ا بنگړی برو دا ډېر امانتدار دی دا شیشې قبل چاله ملاو شي پته به مون لګي نن ګوره په خلک جهاد مو کې غوپکې و زور زور غلاو کې صحابه غا عجیب قوم وو نګره وی قوم امانت دار دی علی رضی اللہ عنہ ولاړو چې دا خبرې کولې. فقال له علی ابن ابي طالب وكان حين اذن حاضرا انك عففت فعفت رعيتك يا امير المؤمنين ولو رتعت لرتعوا. دا صحابه او عجیب شان ورته وی امیر المؤمنین ته پاک دا منی پردیشی نزان ساتي نو رعیت تم ساتي که ته پکې سره دې دای بم پکې سره دل څه پوښي په خبره وانه انك عففت فعفت رعیتک یا امیر المؤمنین تب پاکن رعیت دم پاک دے ولو رتعت لرتعو کہ تد خلق مال کی سرے دے خلق بم سرے دل رعیت بم سرے دو نو سنگا جی بادشاوی آغا شانی سوی آغا شانی قوم بی دی وقت کے عمر رضی اللہ عنہ سراقہ ابن مالک وی رو غوڑائی دی پیغمبر وصیت چانا ایرے دو رسول اکا ابن مالک یو زمیدار بھانڈ چیراغ فَأَلْبَسَهُ قَمِيسَ كِسْرَا وَسَرَاوِيلَهُ وَقِبَاءَهُ وَخُفَّهِ دا سراکا دا کسرا کمیسی ولوا چولو پس رو سرو دا پارا سیدی خدا ورد پیغمبر روا کڑیو سپوی گئی پا خبر بانے چاچی منی کڑیو اغدل سکل دل روا کل او دا اغد پرکو داغه چوغا داغه موزی وقلده سیفه ومنطقته د کسرا تورم د لغاړه کې اویزان نکا ووضع علی راسه تاجه او داغه تاج رد په سر کې هو والبسه سواره او داغه بنگړی ورته واچول نو دا وکه مسلمانانو आवाज وکي الله اکبر الله اکبر دا د پیغمبر معجزه وا چې سوکالا پس شوا سرگند شوا. ابی عمر رضی اللہ عنہ سراقت و قتل ثم التفت عمر الى سراقہ وکال بخن بخن و عرابی من بنی مدلج على راسی تاج کسرا. سراقت و قتل وی واہ واہ د بنی مدلج یو بانڈ چیرے ادھر سراقہ تاج پسر کنے تا دا پیغمبر غم موجزاتو چې څومره خبرې دای د خلین راوتې وي ناغه الله رب العزت سکه سرګند دی کې. بیا ګور په جنا شو امیر المؤمنین شان دمره اللهم انک منعت هذا المال رسولك وكان احب اليك مني واكرم عليك ومنعته ابا بکر وكان احب اليك مني واكرم عليك واعطيتني دی تا گو رئی دی آجزائی تا وی اللہ دا مال تا دا پیغمبر نمانے کرو دا غنیمتو نکو دا پیغمبر پا وقت کی نو او اغا سور محبوب تا تا زمانا اسم رئی جت مندو بیا دی ابو بکر رضی اللہ عنہ نا دا غنیمتو نمانے کرو اغا تا تا سمر محبوب زمانا اسم رئی جت مندو ما تا دی راکل فا اعوذ بکان تکون کدا تویتنی لتم کو ربی ستا پزات پنای غوارب جیسے نہ مال دے دارا کڑی اما بارک سمکر فرمکر دی کل گو رہے دین دشمن تم ڈیر سا اللہ ورکائی اوی ارے دو جدا شرط مکر نی ما بارک سم لم یقم من مجلسی حتی قسمہو بین المسلمین تراغی امیر المومنین ناس تو جدا مال ٹول پا مسلمانانو سکو پا مسلمانانو تقسیم کو اللہ زبگو استاسو پزننو کے دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امینہ محبت راولی زمان عزت مندو سجد زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرو تی آغا خبری کمونگنی نور سک بے پسترگو گوری خوشید خلی مبارکی نرو تی آبسوی آب سرگندی گی گر سراقہ سر وعدہ کڑے وا او دا اللہ حبیب اللہ اپنو دنیا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات شو او دا حضرت امیر المومنین پا دور کی اللہ دا وعدہ پورا کا اللہ ازمو استاسو پزنو کی دا قبر دا خیرت فکر راولی او دا خپل حبیب دا خبرو صدق و حقانیت دا اللہ راولی. الحمدللہ امت مسلمہ کمونگا ملی کمزوری دی او زمو دا طول ایمان دے چی زمو دا پیغمبر طول خبری سی دی احرشتی اللہ دے پی مونگتا دا عمل کولو توفیق مرا کی دا امت شان دا دے یو گرد اللہ دا حبیب محبت د امت مسلمه د زړه یو راز ده. کفار وی ډیر کوشش وکړي د مسلمانانو د زړونو نه د الله د حبیب مینا محبت وباسي. خدای په اس طریقه بار نکو وره سره به تعالی اخکاری چې موږ نه کوي او د روزنې نشي او قسم دې چې ضرورت راغی تا نه مخکې د پیغمبر په ناموس څه کوي ټیک عملی کمزوري به وي. خدا الله د حبیب محبت د دې امت په دې زړونو کې سره او الله دې دا محبت د غشان برقرار او ساتي. سمر عملی کمزوري دې زمونږ الله دې دا کمزوري لري کی او رب کریم دې په پوره پوره دین مونږ او تاسو ته دتلو توفیق راکړي. الله زمونږ ټولو خاتمه په ایمان کې. یا الله زمونږ ټولو خاتمه په ایمان کې. الله استاد حبیب او د مرګورو او د اهل بیت او د ټولو نیکانو اولیاء او مینا محبت زمونږ زړونو کې واچي. الله زمونږ جولای خالدی استاد حبیب او د صحابه او د محبت درته الله وسیله کو چې زمونږ د ټولو دینی دنیاوی حاجتونه الله تر سره کړي. رب کریم مونږ ته زمونږ د ټولو والدینو ته او استادانو ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. یا رب کریم زمونږ د ټولو دینی دنیاوی حاجتونه تر سره کړي. څومره دینی دنیاوی پریشانای دي دا ختم کړي. الله څومره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي الله ته ورته شفای کامله عاجله ور نصیبه کړي. الله د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ورکه او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ ک. زموږ د ملک او ټول ملکونو کې الله امن او امان راولي. دا څومره دینی دنیوي پریشانای دي الله زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو نه په خپل رحم او کرم باندې لری کی. دا کمرونه د لری نه الله د مزد پر راضی. الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او دینی او دنیوی حاجتونه الله تر سره کړي. الله ټول شوبې د دین تر قیامت قائم دائم ساتي. الله زموږ زړونه یو کې مینا او محبت پکې راولي. کینا او حسد زموږ د زړونو نه وباسي. باز مرګور دعا بارکې ویلي الله د دې حاضرین او غایبین او دینی دنیوی حاجتونه په خپل رحم او کرم ورته پوره کړي او د چا څه پریشانای وي الله غټول ختم کړي. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.